barakatuh. Ñu ngi nuyu di ziyara suñu wayjur mi nga xamne sababu dajé bi ci loxom ak xalaatam ak taxawayam ak yeneen lako yalla jaarale muy Alhaj Ahmed Gaye. Bokku nañu dégg ba tay goor gi diko wax khalifa bi itam Seyd Mohamed Mansour dina koy wax hadith bi yalla di waxe ne sama jam manuma nangu ak cantam gu mu ne jëmale na ko ci man fekk la ko jur loxo ya ma ko jaarale jëkku la jaar ci ñoom ndax ca ñoom laa jaar mu jot la mu jot ma war a sant. Kon boog na delloo mbattu ca ndaala jaar fa ma jaarale la waruta la war la jur cant ga na jaarale cant ga ca loxo yooya mujj mu ma soog a jot si. Kon boog ñuy sant góor gi bu baax a baax ci li ñu yàlla defal ci barkeem di ko ziyaara bu baax a baax nag. Alhamdulillah li ñu bëgg yépp li ñu bëgg wax yépp ci xàqam junjoon nañ ko fi daaw junj ko fi daaw jëg dañ ci yam rek ci foofu waaye tabaarakallahu jotaayam ci biir mbooloo mi rek jur na texe jur na yiw jur na jàmm bi rek jàmm bi ci ndax wërsëg suñ ko waxee rek ku nekk defe ne mooy koom-koom wala alal looy denc waaye wërsëg li ci ëpp solo moo di ndimbalal yàlla bu cawarte ronu ak xam loo bëgg ak xam foo cee jaar ba am ko te loolu yàlla defal na ko góor ji waaw tabaarakallahu. Benn nitu yàlla nee na dana jafe nag ñu jot ma ne nag li tax ma wax ko nag waxuma ko ngir tiitaroo dama ko waxe sant yàlla dana jafe nag ñu jot ma dana jafe sax ñu xam yoon wan laa jaar ba di ma jéem a jot ndax balaa ngay jot nit da ngay xam wan yoon la jaar. Nee na daal maa ngi ñoom reer nañu tëdd nañu war a am sañ-sañu nelaw ba fajar jege ñu jóg julli fajar waxtu woo la ko yàlla soxla waaye nag ñoom fa nelaw neexe masalan tëdd nañu ci fukki waxtu ñoom dem nañu ba fukki waxtu man dem naa ba fukki waxtu ak ñaar wala benn waxtu ma ne fa jët jóg dem ba ca tefes ga lax sama gaal commencé joow di dem ñoom nag nelaw nañu nelaw yu neex ya far biddanti toog ba 10 heures ñu yëg na jant bi fenk nañu jóg ne fan la jaar du mën a yomb ñu dab ma ndem daa ñu xam sax fan laa jaar ndax tefes gi rek la ñuy defee ne fi laa jaar wala tàtt gi wala jéeri gi te man ci géej laa jaar. Waxin la rek ci ne ku jël ku yàlla baaxe ba sa ndaw lépp nga moomale ko yàlla soo demee ba tollu fenn fi yàlla lay téyel sa lépp ba tax na góor gi tey yàlla ko téyel léppam. Ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Dama dégg Cheikh Al-Hadj Abdoulaye fireeku firigu rafet. Yàlla dafa ne yéen ñi ma gëm li ngeen fàggu jaare ko ca yoon ya ma gërëm ba mu lew leen gaaw leen def ci lu baax waxul nag waxul na ngeen joxe lépp min tayibati waxul am fiqu tayibati itam yàlla dafa xam nit dafa xam itam nu mu tërale ordre ci yàlla léppam ci ordre la ko teg. Nee na wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqik bul jël sa loxo takk ko yow ko ci sa baat ba doo tàllal loxol njekk jëme ci kenn waaye nee na bu ko tàllal ne bàcc ba lépp loo amoon joxe ko wala tabsuta kullal bast fa taqooda maluma maxsuura. Yàlla ne kon boog lenn ca loole ngeen sonne ba mu lew leen ngeen denc ko am leen lu ngeen ci lu ngeen ma ci delloo te moo di delloo ko ci seen njaboot ak jaamu yàlla yi nga xam ne xaj nañ ci li yunfiq du saatin min saati wa man qudira alayhi risqu fal yunfiq min ma yàlla min rek lay wax min ma ataahu allah. Yàlla nee na alal ji nga sonne ba moom ko sax ba moom ko ba moom ko ba mu nekk ca compte ba tuuti nga ci moom nee na am na loo ci moom may li ci des lépp ñeneen a koy moom na nga ko teel a xam. Lirijaali nasibun min ma iktasabu wa lin nisaai nasibun min ma iktasabna wasalullaha min fadli. Su ko defee kon ma delu ci li goor gi wax mu jëm rek ci suñu wayjur nit yalla ne waye nak bu len dem set la nga xamne bëggatu len ko gis bëggatu len seen bëtt teggu ci fu ngeen dox tek ci bëtt mu jaaxal len ngeen ne demal joxel ma ci jakk ji wala joxal ma mbaa yalla dedet yalla ne nak ya ngeen bëgg da ngeen de len ci genn di joxe wala tay momul khabitha min tunfiqun yalla ne goor gi cheikhul hajj abdul aziz nak ne ba ci ndaw fi la yalla soxla deug deug aduna soxla la lepp soxla la gor gor lul am lo jox yalla ci waxtu wo way bul nit ba nga xamne commencé nga sukkotu ci yatt sa gis neexatul sa dara neexatul nga ne ma ngi delu ci yalla yalla dana la bax nangul la waye nak dana xamne amna fum la gënon soxla wo te modi ci sak ndaw taraknal motax way kat bi nak ne taraknal bihara zakhirati wara'ana suko defé kon lolou la doon wax ci suñu wayjur diko sante gannaaw bama ko nuyo sante ko ziyara ko ma ngi nuyu di ziyara kilifa yi fi nek yep tay kilifa diine ñun ñep nak ñoy ñoni sok nak am ay sélection yo xamne yalla dana ko def ak ci promotion ci biir cadre bobu ñun ñep ben grade ñoko bokk tak kenn ëppulé wu ci sa morom modi kulluna ibadun lillah abdun lillah ñun ñep gratu di jaamu yalla yalla takal nalako neela nak benen bi nak mako yeyo anallahu alwahidu alahadu as-samadu anal khaliqu albari'u almusawwir bi yadi maqalidu samawati wal ard qul innal amra kulluhu lillah lillahi al-amru min qablu wa min ba'd ki tel ko xam noppalu la ku ko xame non rek noppalu ndax la yalla mom lepp dang ko koy jox la nga bokk ak pench mi rafeto ko ak ñom ñu rafeto ko ak yow jamm am muy aljana bir jekk ngay toxu ci aduna motax cheikh al hadj malik radiyallahu ta'ala anhu dan wax ne luñu yalla dik ëlëk ci aljana buñ ko xaaré ëlëk nañ ko tambali tay suné suñu démé ba ñu wara dugg aljana ñu dugg aljana liñuy wax al ghil lu sew la shaytané koy sërxal ci xol xelu xolu nit luy xaw niru rek kañaan man na ca baña yegg sax waye dal lele sheytane jekku nit mu xol nit beutu safan wala xolam yek ci kenen ku melne mom safan bu moru la yek yalla neena su boba lolou la ken du ko dugge aljanna makoy roccil sama bop cheikh al hadj malik ne buñ ko negge eulek nagn ko jema roccil suñu bop ci beugante ci sopante ci dimbalante te yalla tax dajje yu ni mel dana koy maye yalla nagn ko yagg sekk goor bi ñuy ziyara kilifa yoyu yep nak tenena moy ñepp di goddi jigen ñi ronu tanti bi waye di beral nuyo suñu rak suñu xarit suñu soppe di serigne diop li hajj mansour may wax ci mom rek lañu xam ci wallahi yiw ku tey ku bax ku dal amna jamono ci ginnaw ay ciow bari fi mo wax ak mom ci telephone ne ko dama bekk rek serigne ndax kuy def lu yeengu nga tontu da dem ba tabarakallahu rek mu xaw doy war law kullu kalbin awa alqamtuhu hajaran la asbaha as-sahru mithqalan bi dinari way kat bi neena su fekkene xaj bu ne mew nga feug seug for xer saniko xer day dem ba mujj am valeur or wala jama te jaruko nak da xaj jaruko nak law kullu qalbin awa su fekkone xaj bu ne mbow alqamtahu hajaran nga sanni bala muy ngembat gemi nga dugal xet ci gemi ñam waye da ngay jox xet wala mu amul nak massa xaj nak tabarakallah satanbahu lisari alkilab ila alfajr ci cadre bobu ñuy nuyu serigne doxalinam ci rew mi rafetna tabarakallah ñu koy ñaanal yalla di nuyu ci tewayam président de la république maître abdoulaye wat ñaan gi mu wax ñun ci lañu nekk mom lañuy santane ñu ñaanal rew mi boole ci président wala sax jital ko ci ndax rew mi fet ñun ñep ñoko bok te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dafa am jangale mu jangale neena seen bour na ngeen ko top dontele dafa nekk jam bo xamne dañ ko ñaas walaw kana abdan habashiyan waye nak deglu ga ak jëfëndigal ga ak top ga nak bu mu genn na cadreu li yalla rëdd ak yoonentib tax yalla amna lu ko yittel lol modi jamm penc mi te modi jamm rew mi tay kon bok jamm joju serigne ñu ngi koy ñaan yalla defal ko president ci rew mi defal ko ñu dëkk rew mi defal ko aduna bi yëpp tabarakallah ñu ngi sakku ci mbokk yi kenn ku nek suñu yaay soxna yasin jenn kenn ku nek jang fatiha salatul fatiha kuman salatu ala nabi nga def ko bu meuna don lepp ci yonent bi la jëm sallallahu alaihi wasallam tek ci fukki ikhlas ak ben tejj ko salatul fatiha wala salat bu way man ñu def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak wa keuram ak sahaba ak kep bepp yonent bu yalla ma sa yoni ak cheikhuna tijane radiyallahu anhu suñu serigne ak njabotam ak khulafam ak awliyaullah yeb wali yalla yeb nitu yalla yeb yolu ñaan ñu yene ko suñu ndey yi nga xamne mo doon non ndey yu daara ji nekk fekk suñu ndey yi fi desandi desandi gi yalla yag ak goor yi ak ñun ñep yalla jotal ko yolu ñaan bi muy ñeegal di yermale di leer famu nekk muy dolli ko nekk famu nekk inshallah taala ma nga ci rahmatullahi wa afihi wa sa'ati safullah safullah safullah ñuy nuyu nak cheikh ahmed tijane diallo diko beggé bu baakha baax ak délégation bi mu andal di nuyu cheikh ahmed tijane ba cheikh ahmed tijane ba di nuyu bu baakha baax ci téwayam suñu turon wax cheikh alhaj malik mi nga xamné dafa nek ci tukki barki dem rek amna mbokk mo xamné wonama kiko dalo fa mu nek ci europe di beggé lol téwayam fofu ñu ngi nuyu bu baakha baax suñu doomu bay suñu soppé suñu lepp niko hajj mansour mbay waxé di serigne shuaibou cissé ku baax la ku yiw la ku tedd la ku xam nu muy jëflante ak bopam la te jëflante ak nit ne yow moy jëflante ak sa bop kon bok niko yonent bi natte nañ ko ni natte lepp di sel yonent bi dal neen lima woor man ya yonent bi te ka def ko giñ du ngeen dugg aljanna gi ngeen di tuddu fu ngeen tollu te gëmu len waye du ngeen mëna gëm ngëm gi mat ba ngeen man ci deug ci yermane yalla jitu duggu aljanna ludul soppante fek soppante wulen lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ne nak ndax duma len wax lo xamne su ngeen ko defee soppante muy tiabi aljanna mune afshu salama bainakum mayantelen jam na ngeen di joxalante ay teranga tahadu tahabbu na ngeen di joxalante ay teranga wa bul defene yow rek dañ la war di teral rek te war lo teral ken tahadu na ngeen di joxalante teranga tahabbu su ko defe ngeen soppante tabarakallahu ñuy nuyu itam suñu wayjur wo mu bayiko di cheikh salih mbak di suñu wayjur di suñu kilifa tabarakallah diko yobante nuyo ci mom diko yobante nuyo ci suñu wajur cheikh murtada ak mbollem njabotu cheikhul khadim tabarakallah te ñun ci njabot ga lañu bok ndax suñu mam la diko alhaji mansour mbay waxe mam cheikh alhaji malik ak mam serigne touba sen ñaari mama bok ndey ak bay lolu lu jar di xamal nit ñi la fu ñu toll ku xatal bokko ku ñaawal bokko waxnako ci gamu tiwawon ci kérok manaleen nañ bayyi mag ñi rek ci faleen yalla tek te bañ leen di xecc nak di leen diri di yobbu fu nek ci mir yeek xecc yeek tegg yeek dancing yeek tabarak ba ci bir lamb yeek ku nek tak sa photo serigne suñ la daane ñecca dess ne diwa daanu serigne si nañ leen bayyi ci xol yi te bañ leen ma samane mansour man ko si munima fap sa photo serigne def ko so auto dem ba yag auto ba kerewe ngay pan ngay pousse nima a lol tay dara jaruko te nu baye photo yi ci keur ga bo wa mi ngi nonu photo yi nagn ko baye ci keur ga waye yobbu sa serigne ci lamb yobbu sa serigne ci fu nek lu nek dafa am luma choqué dembu luma tise ba dama wax serigne mansour abdul aziz ne ko waxtan wako serigne abdou neko nako wutu ndax serigne abdou dafa tukki dafa wara dem europe nem demul demna dafa dem europe ne mansour kon bok nak ma demal waxtan yi mo won def dimanche di ties dama ñew rek cheikh omar fouti sama dom ño and mo won ma ben t-shirt bo xamne ñu ngi ci def soxna photo soxna tabara gay ci suñu way juru jigen dika yobbu nañ ko ci gamu gi diko jaay te rek daayira bu dafa tuddé bopam daayira soxna tabara rek tabarakallah fat ci bagalé lu nekk na mané di ëpp na def li gor waru ko defante ak gorom gor né mom waxuma la ko né da nga and ak mom té yalla tax mané Mansour so démé man mang koy sogo yek cheikh omar mo koy wonni waxtu bi bik ay 10h la mo ay 10h la mo kon mané ko né ko anduma ci tay am ka nga xamné moko def né nuñ moko ma téléphone ko téléphone manuma ko jot tabarakallah xamé baxna ragné baxna ñu nuyo bu baxa bax suñu mak suñu xarit suñu soppé serigne Mansour Cissé bu suñu wajur Alhaj Ahmed Cissé pir bu mam Abdou Cissé tafsir Abdou Cissé mu téwal fi suñu mak suñu soppé suñu lepp Alhaj Mohamed Moustapha serigne Mansour ñu ngi lay nuyu di la ziyara ñu ngi nuyu délégation bi nga xamné suñu rak suñu xarit ministre Habib Sy mo len ci yebal di bekk ci sen teway Habib ñi gis ñi ngi begg itam doxalinam ñi ngi gis ne tabarakallah diina ñor nako diina soxal nako lu xew mu yonne yal nako yalla faye ngeureumam te boole ci wër ak mucc ak jam ak fan wu gudd ak jubok kilifa yi nga xamne ñoko tek tay fi mu nek Macky Sall itam tabarakallah yal nako yalla jappale tek nañu ci loxom ko lute yan nañ ko yan bu diis yal na yan bi woyef ci koom tabarakallah ko lute gi itam yal na sax abadan ak kep ku ko ja ku koy jappale yal nañ ko jappale ci xel mu sel gis gis bu leer te nak xeccho bi ak ciow li ñu wañ ko waaw ci bir parti bi parti bi nek ci pouvoir bi ciow li ak xeccho bi nañ ko wañ lele da na jaaxal kilifa dama massa tukki yag ci joge France warna ma legui 8 ans ñew am kuma wax ci ben mbok ne ma Hadj Malick diw ak diw de war nga waxtaan ak ñom ñom dal deggo wuñu te seen deggo farata la maneko ku ci xam ki la sedd de da rousse doxal len li president Abdou Diouf mi fi nek tay di te sedd len kenn ku nek soko baye xel da jubok sa morom ndax daf lay woor na ciit bi ngay ciituro mo la ko jox te ku xamul ragneewul day defene faiblesse la ci mom wala manque de courage la ci mom fekk xamna man na sanctionner ci lu gaaw waye bëggul rek gaawantu ci lenn ti mbir dafa melni ñooñu mujju nañu waxtaan yeguma sax waye mujju nañu waxtaan bu jubo waye kilifa bokku na ci likoy dimbali defaral ko lu yaqku te bañ ko yaqal lolu mas na ko wax president Wad dina ma deg sama ñaarelu dajje ak mom mat na ñetti at xana bi mu ñewi ci wan barki de moy su ñettelu gisse bokku na ci lama ko wax ne ko president deg na ci sama bay mu ne cheikhul hadj malik dan nako wax ne kilifa dan na wax ne kilifa de liko dakal ci njabot gu mat njabot seuk modi gis lu yak nga dug nga defaral koko ba mu ne joj nga ñu wax ko ne ko defaral na la waye do genn na ko xulol do genn na ko tesentel te itam tabarakallah gis nañu ne mbir yi mi ngi jaar mi ngi teggu ndi ci yoon yalna yalla gungé ña nga xamné ñoy tegg mbir yi ci yoon may leen ci sax may leen ci ndimbal te wallu ñu ñun ñep tabarakallah ñu ngi nuyu itam délégation bi joggé Kaolack Papa Abdul Aziz Diow ak ñimu andal délégation bi joggé Tengej Alhaji Malick Gueye délégation bu mag tabarakallah bi joggé Djolof délégation mag lañu indi Muhammadul Bashir Ndiajite ko ak ñamu andal ñep di samay mbokk di samay rak tabarakallah ñu ngi bégué délégation bi nga xamné itam joggé na Thiès ak délégation yu joggé Dakar ak ci banlieue bi yep ñom Abdul Aziz Mbaye tabarakallah wa aéroport wa Asekna ñom ñep ñew nañu di nuyu itam suñu goro di suñu soppé di suñu dëkkëno di Serigne Gueye Hadji Serigne Gueye di ku baax di nuyu bu baaxa baax suñu mag suñu lepp itam di Alhaji Ndama Fall légui buñu yexé ñom ñaar rek fekk ñu ci tante ba ci biir lañuy waxtane seen mbax ak seen tedd nga ndax tabarakallah seen dal seen teranga seen jiw ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré ñom itam di nuyu di ziyara bu baakha baax soxna yu tedd yi nga xamne ñoy suñu wayjur yi ci kër gi ñu fekk leen ci di ñaan yalla yag leen fe fekk yag taxawé bës bu yag taxawé guddi gi di ziyara nak ziyara tebbu ak barkelu ci suñu wayjur wi ci biir di ñu degg té kumu jox nopp insha Allah ta'ala yalla jox la nopp yonent bi jox nopp muy bayal hadji tidiane ngadjé bu ci biir ñu koy ziyara bu baakha baakha baax di tebbu ci léram waxuma ziyara kessé kessé ziyara tebbu ak barkelu bi nga xamne cheikh na tijani neena ñun ñi sekk tariqa bi man nañ ko jëflen suñu biir tabarakallah di sante suñu mbokk bi nga xamne jallo ci nga xamne ci radio tambakuna la nek yag fa lol lol di dom ci goor ci di ziyara sama bop suma ne mangi ziyara sama bop modi mangi ziyara sama ñebot bay alhaji man gay di ci jital pap ñom ñep samay rak lañu ñom ñep samay soppé lañu ñom ñep samay xarit lañu niko serigne waxé non rek lañ ko gissé neexna lol noppalé na lol ay mbokk yu soppanté té yalla tax tabarakallah ndax ku am patrimoine bo xamné riche ni dang koy sauvegarder dang koy téyel sa bop té li lepp bay gay la tabarakallah naw yalla bay gay la kon bok ki nga xamné mo def lepp ba ko né doomu Allah djumu gay mu né gay tamba yëkëti la tabarakallah da ngay xam may ga fam la bawo su ko kenn ku nek xamé rek liñ leen denk ñom té yeen ñep tabarakallah yalna yalla lafciat dem xam ngeen ko japp ngeen ko gem ngeen ko yeen ñep ngeen wolbeutiku ne jakk goor gi vénéré ko honoré ko tabarakallah tarbiya ko yeen ñep ku ci nek wet nak yow du ben ñaar gis ni nga bëgge bay gay waxuma njurel gi da waye dang ko def muy sa cheikh muy sa serigne muy sa murabbi lolu lu am solo la don du am solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena anta wa maluka li abik neena yow dom gi ak lo mom sa baye mom anta wa maluka li abik ñew na ci riwayat yu bari tabarakallah kon bok seen andi bi yalla nako yalla dolle saxal dolle ko barkel ma ngi nuyu bu baakha baax itam soxna yi nga xamne Haj Mohamedul Mansour Mbaye tuddu na len legui muy njabot Cheikhul Haj Malik jigen ki ñu bokku andal ñom ñep ñu len ziarra di ziarra bu baakha baax itam tabarakallah suñu dom nga nga xamne duggu na ci ziar bima ziar soxna yi waye mom bamu dendey ba pare itam dafa wol beutiku di suñu dom di soxna ki ne tabarakallah te li nga xamne mom lay wax nak wax ju gatt lay don ma baye ak pap Makhtar kebe mu wutuma ci waxtaan bi ndax yalla xam na ne sama yaram dafa xaw soutante touti dama wax lol motax lima bëgg wax modi ñun ñep ñu bayyi yalla xel ñun ñep ñu bayyante xel bayyi yalla xel modi bayyante xel yalla neena duma bur bu ñang bur bu lewat la bur bu yaatu yermane la su ngeen beugé ma yeeram len yeeramante len mune al khalq kulluhum iyalullah bindef yep yalla mo len jabote wa ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyali ki gëna yalla ki yalla gëna sopu na ci jaamam yi moy ci ëpp lu muy jariñ ay nawlem ak ay mbokki jaamam bu ci xeb dara nak nuyo bu yu sax bu ko xeb maye ndox sax bu ko xeb teggi lo xamne dana lor nit sax ci yoon bu ko xeb musal nak nit musal deru nit ndegam li nga xamne mom nga xam ci lo xamne nitam koy def ta jaarul yoon lañu la ne bu ko wax waxuma lak la nga xamne dara leeru la ca dañu ne li nga xam nit ki du ko def tey ci sa lammi